عرض سلام دارم حضور تک تک شما که صدای ما را از رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس میشنوید. روز آخر سال 1389 خورشیدی هستیم. امروز یک شنبه 29 اسفند 1389 خورشیدی. چند ساعتی به سال نو ایرانی مانده که نیمه شب امشب سال نو ایرانی فعالیت خودش رو شروع میکنه. 1390 خورشیدی امروز مصادف است با 20 مارس 2011 میلادی. به همه شما نوروز، سال جدید ایرانی را شاد باش میگم و آرزومندم که سال جدید سالی سرشار از پیروزی، سلامتی، تندرستی برای شما و خانواده های گرامیتان باشد و امیدوارم که سال 1390 خورشیدی سالی پر از عشق، صلح و آزادی برای همه مردم جهان باشد. نوروزتان پیروز باد. شما در نون با دوزاق پرواز، الهی خیر نبی مرد سیاه، که اون تای مرا برده به شیراز. فصل بهار سفر که نوروزی رسید از آسمان، بخت اگر خواب است بیدارش کنید، عاشقانه باز دیدارش کنید. نوروز مبارک باد. گلونم و قافلم جبه یک بیاد دیر بارش و چیت دوار حامیان گرم سیر بارش و چیت دوار حامیان گرم سیر چه خوه بشینی به سایه دواری چه خوه بشینی به سایه دواری یا رایی به سرا به وقت سر سواری یا رایی به سرا به وقت سر سواری نوروز یکی از کهن‌ترین جشن‌های به جا مانده از دوران باستان است. خاصگاه نوروز در ایران باستان است و هنوز مردم مناطق مختلف فلات ایران و هنوز مردم مناطق مختلف دیگر کشورهای جهان زمان برگزاری نوروز در آغاز فصل بهار است و نوروز را جشن می‌گیرند. نوروز در ایران و افغانستان آغاز سال نو به شمار می‌رود و در برخی از کشورهای دیگر تعطیل رسمی است. البته بعد از سال 1979 میلادی و به مناسبت به وجود آمدن انقلاب اسلامی در ایران، ایرانیان در کلیه کشورهای جهان مهاجرت کردند و یا پناهنده شدند و جشن بزرگ نوروز را برگزار می کنند. مجمع عمومی سازمان ملل متحد در نشست 4 اسفند 1388 خورشیدی برابر با 23 فوریه 2010 میلادی 21 مارس را به عنوان روز جهانی عید نوروز با ریشه ایرانی به رسمیت شناخت و آن را در تقویم خود جای داد. در متن به تصویب رسیده در مجمع عمومی سازمان ملل، نوروز جشنی با ریشه ایرانی که قدمتی بیش از 3000 سال دارد و امروزه بیش از 300 میلیون نفر آن را جشن می‌گیرند توصیف شده است. موسیقی بهار آمد، سال نو رسید. نوروز و آمدن بهار بر شما شنوندگان گرامی مبارک و شاد باشید. روز پایانی اسفند رو میگذرونیم و سال تحویل ایرانی، لحظه‌ای که سال 1390 خورشیدی تحویل خواهد شد، نیمه شب امشب هست که به وقت ایران بامداد دوشنبه خواهد بود، ساعت 2:50:45 به وقت ایران امشب، یعنی نیمه شب امشب، سال نو ایرانی تحویل خواهد شد که به وقت دانمارک ساعت 20:45 خواهد بود، یعنی نیمه شب امشب بعد از ساعت 24 20:45 سال نو ایرانی تحویل خواهد شد، یعنی فردا میشه سال دیگر ایرانی. من خیلی خوشحالم که و افتخار میکنم که سال 1389، سالی که امروز روز آخر رو میگذرونیم، در خدمت شما بودم، میزبان شما عزیزانی که در شهر آهوس صدای بنده رو میشنوید، و همچنین افتخار میکنم که کنار همکارانم صدای همکاران منم شما شنیدید، و از طرف اونا هم و از طرف خودم بی نهایت سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که سال گذشته سال پرباری بوده باشه از جهت برنامه‌های رادیو البرز، امیدوارم مورد پسندتون قرار گرفته باشه، رپورتاج‌های مختلفی داشتیم، مصاحبه‌های مختلفی داشتیم، گفتگوهایی با هموطنان گرامی در شهر آهوس یا شهرهای دیگر، کشورهای دیگر داشتیم. ازشون، از همه اونا سپاسگزارم که در برنامه رادیو البرز شرکت کردن. برنامه رادیو البرز همونطوری که میدونید روزای شنبه از ساعت 8:00 تا 12:30 و یک شنبه از ساعت 8:00 تا 11:00 بامداد برنامه رو از شهر آهوس برای همه هموطنانم، چه در شهر آهوس چه دیگر شهرهای دانمارک و سایر کشورها و حتی ایران عزیزم که هموطنانم صدای ما را گوش میکنن، بی نهایت سپاسگزارم. سال گذشته یا امروز که روز آخرش ما سپری میکنیم، برنامه‌های رادیو البرز به طور مستقیم شما میتونید در وبسایت iraninfo.co بشنوید به طور مستقیم، و ضبط شده شو در وبسایت iraninfo.co و همچنین در فیسبوک رادیو البرز شما میتوانید بشنوید. جا داره که از اینجا از دوست نازنینم آقای مهندس کاتوزیان که زحمت فراوانی میکشن و مسئول وبسایت iraninfo.co هستن و همچنین مسئول فیسبوک رادیو البرز هستن، صمیمانه تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید ایرانی سال خوبی برای ایشان و خانواده گرامیشون باشه. و همچنین جا داره که از سرکار خانم میترا ریاهی هم سپاسگزاری کنم که زحمت فراوانی برای گروه فرهنگی و رادیویی البرز، به خصوص برنامه‌های رادیو البرز، در جهت قرار دادن در فیسبوک رادیو البرز و همچنین در قرار دادن تارنمای iraninfo.co زحمت زیادی میکشن، بی نهایت سپاسگزاری کنم. نوروز رو به این عزیزان تبریک میگم و ترانه تبریک نوروزی همیرا را تقدیم همه شما عزیزان میکنم. تا چند لحظه دیگر، نوروزتان پیروز باد. تک تک شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای قربت دلی پر از محبت برای تک تک شما داره امید زد، داره امید زد. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. شما عطر فراوان میگیرم، من به شما نمیمونم، خودم اینو میدونم. وقتی از ایرون میخونم، از دل و از جون میخونم. هموطنان این عید نوروز شما مبارک، هموطنان نوروز پیروز شما مبارک. عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. تک تک شما تبریک نوروز من، تبریک نوروز من. در این سرای غربت دلی پر از محبت برای تک تک شما داره امید زد، داره امید زد. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. من عاشق ایران و ایرانیم، برای خاکم یه قربانیم. شما صدا رادیو البرز میشنوید، رادیو ایرانیان شهر آهوس، که افتخار میزبانی شما شنوندگان گرامی در هر کجای این جهان هستید صدای ما رو میشنوید. نوروز رو به تک تک شما تبریک میگم. رادیو البرز، رادیو ایرانیان شهر آهوس، در برنامه‌ای که داره از جمله آخرین خبرهای ایران، دانمارک و دیگر کشورهای جهان داده‌هایی در زمینه فرهنگ و هنر، دانش و فناوری، جامعه، اقتصاد، ورزش، گفتگو با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین موزیک‌های متنوع ایرانی، همونطور گفتم، از جمله برنامه‌های رادیو البرز است. در بعضی از این بخش‌ها کمبودایی در سال گذشته، یعنی امروز روز آخر رو میگذرونیم، کمتر از 15 ساعت دیگر سال 1390 خورشیدی فرا خواهد رسید، داشتیم. امیدواریم که در سال جدید فردا که آغاز اول روز فروردین 1390 خورشیدی است، بتونیم جبران بکنیم. خوشبختانه همکارای زیادی را در پیش خواهیم داشت، همکارایی در زمینه ورزش، همکارایی در زمینه دادای فرهنگی، همکارایی در زمینه مصاحبه کننده از کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و همچنین مسائل مختلفی قراره که دوستان چه در شهر آهوس و چه در کشورهای دیگر و شهرهای دیگر دانمارک با ما اعلام همکاری کردن و سپاسگزاری میکنیم پیشاپیش از تک تک این همکارای جدیدی که به ما خواهند پیوست و آرزوی سال خوب داریم برای همه این عزیزانی که قراره در سال 1390 خورشیدی با ما همکاری بکنن. البته اسامی اونا رو اعلام نمی کنم، منتها همکار جدیدی که ما داریم آقای فرزان فرامرزی است، فعال حقوق بشر هست در زمینه‌های نقض حقوق بشر، با کارشناسان امور اجتماعی و فرهنگی و سیاسی گفتگو خواهند کرد، فایل صوتی رو برای ما میفرستند و ما از رادیو البرز پخش میکنیم. آقای فرامرزی به شما تبریک میگم، میدونم که صدای بنده رو به طور مستقیم در ترکیه گوش میکنید. نوروزتان پیروز باد. اما جا داره که از همکارای فعلی رادیو البرز بی نهایت سپاسگزاری کنم. در سال 1389 خورشیدی با ما همکاری کردن، صمیمانه با هم کار کردیم و آرزوی پیروزی داریم. آقای رسول طباطبایی گفتار ادبی برنامه روزای یک شنبه رو دارن، بی نهایت ازشون سپاسگزاری میکنم. سال نو ایرانی رو به آقای رسول طباطبایی تبریک میگم، همچنین به خانواده گرامیشون. امیدوارم سال خوبی در پیش داشته باشن، بهتر از سال گذشته. و همکار دیگر هم سرکار خانم فیروزه است، همونطوری که تو جشن نوروز به آقای مهمانان جشن رسوندم، سرکار خانم فیروزه زحمت زیادی برای رادیو میکشن و همواره همراه بنده بودن و در برنامه های روز شنبه شرکت میکنن. بی نهایت به خانم فیروزه عرض تبریک میگم، امیدوارم سال خوبی را داشته باشن و همچنین آرزوی سلامتی برای آقای فرشاد گرامی و جویای گرامی که فرزندان خانم فیروزه هستند. بی نهایت به اونا هم سپاس میگم، اونا هم زحمت زیادی رو برای رادیو میکشن، هدایایی رو به رادیو تقدیم میکنن از جمله موزیکا و برنامه‌های مختلف و سپورت مالی برای خرید وسایل رادیو از جمله ضبط برنامه و کامپیوتر کمک هایی میکنن. به هر حال سپاسگزارم از همکاری که جدیدی که سال گذشته به ما پیوست، دکتر منصور هست که گفتار پزشکی رو داشتن و دارن و خواهند داشت و بی نهایت به ایشون هم تبریک میگم. و آقای کاتوزیان، شهریار کاتوزیان که دوست صمیمی من هستن، در غنا زندگی میکنن، همیشه ما رو مورد محبت و لطف خودشون قرار میدن و در برنامه‌های رادیو البرز، گروه فرنگی رادیو البرز، گروه فرنگی و رادیوی البرز بی‌نهایت زحمت میکشن و من هم بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم. آقای کاتوزیان، میدونم که صدای منو طور مستقیم گوش میکنید و همچنین سرکار خانم میترا ریایی، همسر ایشون هم در برنامه های رادیو البرز، گروه فرنگی و رادیوی البرز در ایران اینفو داد دیکو و همچنین فیسبوک رادیو البرز زحمت فراوانی میکشن. فیسبوک رادیو البرز مطرح شد که هر نیم ساعت در فیسبوک رادیو البرز خبرهای جدید ایران و دیگر کشورهای جهان در زمینه‌های فرهنگی، سیاسی، اجتماعی به آگاهی همه کاربران فیسبوک رادیو البرز خواهد رسید و میرسه. شما دقت بکنین، هر نیم ساعت، هر 20 دقیقه خبر جدید در وبسایت رادیو البرز، در فیسبوک و همچنین ایران اینفو دات دیکو خبرها هست. در ایران اینفو دات دیکو سال 1389 در قسمت پایانی سال بخشی به صورت فارسی گنجانده شده در تارنمای ایران اینفو. شما میتونید خبرهای ایرانو لحظه به لحظه در این وبسایت دنبال کنید. پیشاپیش از آقای کاتوزیان و خانم ریاهی بی‌نهایت سپاسگزاری میکنم. از همه شما دوستان عزیزی که در سال 1389 با ما همراه بودید بی‌نهایت سپاسگزارم. چه داره گل سرما فراری خیلی پشت از بهاره گل های های گلالی تو فینمون خالی های های گلالی تو فینمون خالی کمردون است درشته گل نه دستم زیر دست نخواس یا به گل کل خانگی کله که مردونست دراشته گل نه دست و مسی رس نخواس یا به گل های های گلالی تو فینمون خالی های های گلالی تو فینمون خالی مالمون باروند و بار کرد گل وای او که دوستست یه روزی زدمون خار کرد گل وای انگلی من مالمون باروند و بار کرد گل وای او که دوستست یه روزی زدمون خار کرد گل های های گلالی تو فینمون خالی های های گلالی تو فینمون خالی جمعه 18 مارس در شهر آهوس جشن باشکوه نوروزی از جانب گروه فرهنگی و رادیویی البرز برگزار شد. از همه مهمانانی که در جشن نوروز روز جمعه 18 مارس در فالک دنسان آهوس شرکت کردند بی نهایت سپاسگزاری می کنم. جا داره که از فروشگاه‌های ایرانی شهر آهوس، فروشگاه دانیا در مرکز شهر آهوس، فروشگاه یونی شاپ واقع در چارهای حسله وی برکوی، فروشگاه ایرانی در بازار وست آقای سعید سپاسگزاری کنم که با ما در طول سال 89 همکاری لازم داشتند و اسپانسر جشنم بودن. بی نهایت سپاسگزاری میکنم. یادآوری میکنم که این فروشگاه ایرانی در شهر آهوس امروز یک شنبه باز هست. شما میتونید وسایل سفره هفت‌سین و شیرینی های سفره نوروزی رو تهیه بکنید. و همچنین در رابطه با جشن نوروز 18 مارس در فالک دنسان آهوس، دوستان زیادی زحمت کشیدن، از تک تک اونها سپاسگزاری میکنم. اما افرادی که اسپانسر جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیویی البرز شدن بی نهایت ازشون سپاسگزاری میکنم. جا داره که از آقای مقصود که بوفه جشن رو به عهده داشتن، اسپانسر برنامه جشن نوروز شدن، بی نهایت سپاسگزاری کنم. سرکار خانم مرجان هم همینطور، سپاسگزار میشم از ایشون. در طول سال 89 زحمت زیادی هم برای رادیو البرز کشیدن. از هر نظری که شما فکر بکنید اسپانسر برنامه رادیو البرز گروه فرهنگی، برنامه‌ای که در سطح شهر اجرا میکنه، همیشه ایشون فعال بودن، ازشون سپاسگزارم. دوست عزیزم آقای اجدادی سپاسگزارم که اسپانسر جشن نوروز شدن، بی نهایت سپاسگزاری میکنم. امیدوارم که سال نو ایرانی برایشون مبارک باشه و همچنین خانواده گرامیشون. مؤسسه داروترجمه آقای اولسن و مؤسسه ترجمه آقای رضا مقدم بی‌نهایت ازشون سپاسگزاری میکنم که اسپانسر جشن نوروز بودن. امیدوارم که سال نو ایرانی به این عزیزان مبارک باشه. سال نو را پیشاپیش تبریک میگم. از انجمن سالمندا هم که در جشن نوروز شرکت کردن بی نهایت سپاسگزاری میکنم. گرچه خود من هم روزهای پنجشنبه از ساعت 3 بعد از ظهر تا 5 بعد از ظهر در البته میشه گفت که میزبان این عزیزان با کمک سرکار خانم مرجان و آقای امیر ظفر هستم، امیدوارم که سال خوبی را در پیش داشته باشن. همچنان 1390 خورشیدی در خدمتشون خواهم بود و هر گفتگویی خواهند داشت ما در خدمتشون هستیم که صداشون رو ضبط بکنم از رادیو البرز پخش بکنم. گرچه پیاماشون رو ضبط کردم و یا ضبط خواهم کرد و در هفته آینده روز شنبه و یک شنبه از رادیو البرز پخش خواهم کرد. یادآوری میکنم که پیام هموطنان رو ضبط کردم و دوستانی که تمایل دارن صداشون از رادیو البرز پخش بشه من در خدمتشون هستم. در طول هفته میتونن با شماره تلفن 27 58 22 12 تماس بگیرن تا بتونم پیام نوروزیشون رو ضبط بکنم و از رادیو پخش بکنم. از صرافی مرکس بی نهایت سپاسگزارم که اسپانسر جشن نوروز گروه فرهنگی و رادیوی البرز شدن. شرکت وطن تراول هم سپاسگزاری میکنم و امیدوارم که سال خوبی برای این عزیزانی که در صرافی مرکس و شرکت وطن تراول و انجمن سالمندان مؤسسه دارالترجمه مقدم و آقای اولسن کار میکنن، سال خوبی برای همه این عزیزان باشه. یار گلمونی گل، یار گلمونی گل. برای پرچم رومیزی، پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران، اگر دوست دارید که در سفره نوروزی شما باشه و همچنین سفارش بدید، شما میتونید به سرکار خانم پروانه و یا با شماره تلفن خودم 27582212 میتونید پرچم رو سفارش بدید و برای شما حتما در عرض چند روز بهتون داده خواهد شد. دوباره میگم که سفارش پرچم سرنگ شیر خورشید نشان ایران، شما میتونید با سرکار خانم پروانه تماس بگیرید یا برای سفارشش میتونید با شماره تلفن خودم 27582212 میتونید تماس بگیرید. از اینکه صدای بنده یه مقداری گرفته هست میبخشید، پوزش میخوام بابت برگزاری جشن نوروز هست که البته خودم زیاد نخوندم، ولی همین که ساعتها ایستاده بودم یه مقداری هم سرما خوردم هم صدام گرفته هست، امیدوارم که منو میبخشید. در خدمت شما هستیم با برنامه ویژه نوروزی. البته برنامه ویژه نوروزی منظورم اینه که برنامه از روال عادی خودش خارج شده و پیام‌های نوروزی رو برای شما پخش میکنیم و همچنین سپاسگزاری کنیم که از همکارایی که در برنامه گروه فرهنگی و رادیوی البرز شرکت کردن و همچنین در رادیو البرز فعال بودن سال گذشته، ازشون سپاسگزاری کنیم که امروز فرصت خوبی هست که هنایی هم در استودیو هستم که بتونم از همه این عزیزان که باعث افتخار من هست ازشون سپاسگزاری کنم. امیدوارم سال جدید ایرانی هم همچنان در کنار هم باشیم و برنامه رادیو البرز رو دنبال بکنیم. و پیام‌های نوروزی فروشگاه ایرانی رو برای شما پخش میکنم، فروشگاه یونی شاپ به مدیریت آقای داریوش که در چهارراه حصله ویبرگوی فروشگاه یونی شاپ واقع است و فروشگاه ایرانی آقای سعید در بازار وست است و فروشگاه ایرانی دانیا در مرکز شهر آهوس و مرکز تعلیم راهنمایی رانندگی آقای حامد هم برای شما پخش میکنیم که یادآوری میکنم که فروشگاه ایرانی برای خرید نوروزی امروز باز هست یک شنبه. تا چند لحظه دیگه پیام این عزیزان رو برای شما پخش میکنم. نوروزتان پیروز باد. من داروش مدیر فروشگاه یونیشا واقع در چهارراه هسته ویبرگوای شماره 136 هستم. فرانه نوروز به همه شما عزیزان تبریک میگم. امیدوارم که سال جدید ایرانی سال خوبی هموطنان در سراسر جهان باشد. به اطلاع میتونم مثل هر ساله وسایل سفره نوروزی در فروشگاه یونیشاپ موجود هست. انواع موسیقی و فیلم ایرانی با تخفیف ویژه نوروزی هر دانه 10 کرون میباشد. با سپاس از رادیو البرز که زحمات فراوانی برای هموطنان عزیزم در شهر آغوس انجام میده. بار دیگر نوروز را به همه شما تبریک میگم. امیدوارم سال خوب و پربرکت برای همه شما باشه. با درود فراوان خدمت هموطنان عزیز، نوروز باستانی رو پیشاپیش به تمام هموطنان عزیز تبریک میگم. مواقع مانند هر سال تمام وسایل نوروز رو در خدمت شما میذاره. کلی مجاب وسایل رو با بهترین کیفیت میتونین از دانیا تهیه کنین. آدرس خریکسله شماره 60 در آهوس سمت خم. تلفن 32. امیدوارم که داشته باشین.

چشم شیرین من، چشم ایران من، نوروز زیبای من. عید پیروز من، عید امروز من، عید فردای من، نوروز زیبای من، چشم دیرین من، چشم شیرین من، چشم ایران من، نوروز زیبای من. میگویم ملاخی بی رنگ، بی برگ و بی سبز بیابان برده اند. میگوییم نوروز رنگ، نوروز برگ و نوروز سبز است. سبز ماندنی است، نوروز ماندنی است. امید به سبز، امید به روز نو ماندنی است. زلب ها گل و سنبول میباره، نوبت گلی جون، نوروز گلی جون. از ابروی پاره جهان گل بباره، بها دشت و هامون پر از بوی ریحون. نوروز دوباره، چیزی کمتر از 15 ساعت به شروع سال 1390 خورشیدی نمانده و در این ایام نوروزی معمولا تلفن موبایل از طریق اسمس یا پیامک عید نوروز رو به اعضای خانواده و فامیلا و دوستان نزدیک و هموطنان پیام میدن و من میتونم پیام نوروزی بعضی از اسمس هایی که یا پیامک هایی که در ایران و یا خارج از ایران توسط ایرانیان انجام میشه تعدادی از این اسمس ها رو برای شما بخونم. مثل ماهی زنده، مثل سبز زیبا، مثل سمنو شیرین، مثل سنبل خوشبو، مثل سیب خوشرنگ و مثل سکه با ارزش باشید. سال نو مبارک. سلامتی، سعادت، سیادت، سرور، سروری، سبزی، سرزندگی، هفت‌سین سفره زندگیتان باشد. نوروز 90 مبارک. با آرزوی 12 ماه شادی، 52 هفته پیروزی، 365 روز سلامتی، 8760 ساعت عشق، 525600 دقیقه برکت، 3,153,000 ثانیه دوستی. سال نو مبارک باد. دلت دو لبت خندان بماند، برایت عمر جاویدان بماند. خدا هم سوگند بر عشق، حرام خواهی برایت آن بماند. به پایت ثروتی افسون بریزد، که چشم دشمنت حیران بماند. تنت سالم، سرایت سبز باشد، برایت زندگی آسان بماند. تمام فصل سالت عید باشد، چراغ خانه‌ات تابان بماند. نوروز 90 مبارک باشد. هر روزتان نوروز، نوروزتان پیروز، نوروزتان امروز، امروزتان دیروز، دیروزتان پیروز، پیروزتان هر روز، نوروزتان مبارک باد. سایه حق، سلام عشق، سعادت روح، سلامت تن، سرمستی بهار، سکوت دها، سرور جاودانه، این است هفت سیم آریایی. نوروز مبارک باد. همه شما که صدای ما را از رادیو البرز میشنوید، نوروز سال جدید ایرانی را به شما شاد باش میگم. آرزومندم که سال جدید سالی سرشار از پیروزی و سلامتی و تندرستی برای شما و خانواده‌های گرامیتان باشد و امیدوارم که سال 1390 خورشیدی سالی پر از عشق و صلح و آزادی برای همه مردم جهان باشد. نوروزتان پیروز باد. نوروز را به سلاخی بیرنگ، بیبرگ و بیسبز بیابان برده اند. می گوییم نوروز رنگ، نوروز برگ و نوروز سبز است. سبز ماندنیست، نوروز ماندنیست. امید به سبز، امید به روز نو ماندنیست. نوروز گلی جون، گلی جون اندو برمون بی گلی جون خانه نوروز گلی جون عکسی رو نشوندی گلی جون اندو برموندی گلی جون جمشید بکن یا ز زردشت دل شام به مانند کوروش به دشت و به کوه و به هامون چردی بیفشان چردی گلی جون چردی بیفشان چردی گلی جون همه شاد و خندون زلب ها گل و سنبول میباره نوروز گلی جون نوروز گلی جون از ابروی پاره جهان گل بباره بها دشت و هامون پر از بوی ریحون نوروز دوباره نوروز پیروز را به همه دوستان فیسبوکی، چه در فیسبوک شخصی خودم مصطفی شکری و چه کاربران گرامی فیسبوک رادیو البرز و همه هموطنان گرامی هم شاد باش گفته و با آرزوی پیروزی فرشتگان آزادی ایران زمین بر اهریمنان جمهوری اسلامی، آرزوی سعادت و سلامتی همه شما عزیزان دارم. امیدوارم که سال 1390 سال آزادی برای ایرانیان داخل کشور ایران باشه و همه زندانیان سیاسی از زندان آزاد بشن و حکومت مورد دلخواه خودشونو به دست بیارن در سال 1390 خورشیدی. به امید پیروزی مردم ایران بر علیه رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی ایران. بهارا بنگر این خاک بلاخیز، که شد هر خارین چون دشنه خونریز. بهارا بنگر این سرای غمناک، که از هر سو کشته ای افتاده بر خاک. بهارا بنگر این کوه و در و دشت، که از خون جوانان لاله‌گون گشت. بهارا دامن افشان کن ز گلین، مزار کشتگان را غرق گل کن. یاد همه جان باختگان راه آزادی خالی است، یادشان گرامی، روحشان شاد، روانشان شاد. با این همه غم در خانه دل، شادی باید که نوروز است. برای شما عزیزان بهترین ها را آرزو می کنم و چند روزی فارغ از این خبرهای بد به شادی بیاندیشیم تا بتوانیم سبز بمانیم. کاربران گرامی وبسایت ایران اینفو دات دیکو، و همه شما نوروز سال جدید ایرانی مبارک باشد و آرزومندم که سال جدید سالی سرشار از پیروزی، سلامتی، تندرستی برای تک تک شما کاربران و خانواده‌های گرامیتان باشد. امیدوارم که سال 1390 خورشیدی سالی پر از عشق، صلح و آزادی برای همه مردم جهان باشد. تحویل سال نو ایرانی در ایران ساعت 2:50:45 صبح دوشنبه اول فروردین 1390 خورشیدی، اما در لندن ساعت 23:20:45 یک شنبه 20 مارس 2011 میلادی، یعنی امروز. در لس آنجلس ساعت 15:20:45 امروز یک شنبه 20 مارس 2011 میلادی. در اروپای مرکزی که دانمارک هم شامل اروپای مرکزی میشه، ساعت 20:45 صبح دوشنبه 21 مارس 2011 میلادی، یعنی نیمه شب امشب. در کابل هم پایتخت افغانستان ساعت 3:50:45 صبح دوشنبه 1390 خورشیدی. بهار آمد، سال نو رسید، نوروز و آمدن بهار بر شما شنوندگان گرامی رادیو البرز مبارک و شاد باشد. پیک نوروزی رسید از آسمان، بخت اگر خواب است بیدارش کنین، عاشقانه باز دیدارش کنین. نوروز مبارک. معمولا پنجشنبه آخر سال ایرانی ها به یاد رفتگانشان به گورستان ها مراجعه می کنند و یادشان یاد رفتگان ها گرامی می دارند. اما من گزارشی را برای شما پخش می کنم از بی بی سی هست در رابطه با آخرین پنجشنبه سال که بعضی از ایرانی ها یا بیشتر ایرانی ها طبق سنت دیرینیه در واپسین شب جمعه سال بر سر مزار درگذشتگان خانواده هایشان می رفند. توجه شما را به گزارشی از بی بی سی جلب می کنم که در رابطه با گورستان ظهیرالدوله هست در شب جمعه آخر سال. در این شهر کوچه پس کوچه هایی هست که خیلی هاش هنوز ناشناخته است. کوچه ظهیرالدوله، خیابان دربند. تصورش هم مشکل است که پشت دیوارهای این خانه کهنه قبرستانی بی نام و نشان وجود دارد، پر از نام و نشان. اینجا گوش تا گوش تاریخ خوابیده. هنوز تهران بهشت زهرا نداشت که آرامگاه صفا یا آنطور که این روزها باب شده قبرستان ظهیرالدوله از درویش صفا علی خان ملقب به ظهیرالدوله از رجال روشن فکر دربار ناصرالدین شاه به ارث رسید بیش از 100 سال پیش. اما ایرج میرزای شاعر نخستین هنرمندی بود که در خانقاه صفا علی به خاک سپرده شد 86 سال پیش و بعد از آن بود که ظهیرالدوله به محل دفن اهالی ادب، فرهنگ و سیاست روز در آویش خانقاه صفا علی و اعیان و اشراف شهر تبدیل شد. همه ی هستی من آیه تاریکی است که تو را در خود تکرار کنان به سحرگاه شگفتنها و رستنهای ابدی خواهد. مراسم خاکسپاری فروغ فرخزاد در اینجا. من در این آیه تو را آه کشیدم آه. فروغ که از آخرین شاعرانی بوده که اینجا دفن شده حالا مرکز توجه است. ملک و شعرهای بهار و رهی معیری هم اینجا هستند. از اهالی موسیقی قمرالملوک وزیری، داریوش رفیعی، روح الله خالقی و مرتضی محجوبی اینجان و از دنیای سیاست بیشتر از چهره های مشروطیت سردار اسد بختیاری، حسن تقی‌زاده و محمد مسعود و تا جام گرفته دراویش و شاهزادگان قجر. اینجا از همان ابتدا غیر دولتی بوده. ما متولیانی از دراویش خانقاه صفا علی که آخرینشان زنی سال خورده است که راضی به حضور در مقابل دوربین نشد. من کاری که رو کلفا داشتم 13 سال بوده مادم ایچ اینجا دولتی از خود من نیایش مفهومی خاص در این آرامگاه. دوستداران فروغ برایش سیگار می آورند، شکلات و گلهایی که دوست داشته را و از اون می خوانند که بگویند به یادش هستند و سالها بعد حقیقتش را پیدا کردند. ما حقیقت را در باغچه پیدا کردیم، در نگاه شرماگین گلی گمنام. علی همدانی، بی بی سی. از تپه های اون سوی یزدان خواهد آمد، از تپه های ماسی که اونجا ناگاه ده تیر نارفیقان گل کرد و ده شقایق سرخ بر سینه ستبر عبدو گل داد. بخت نگاه دیر باور عبدو هنوز هم در تپه های اون سوی یزدان احساس درد را به تأخیر می سپارد. خون را هنوز عبدو از تنگ چین شال باور نمی کند. پس خواهرم ستاره چرا در رکابم عطسه نکرد؟ آیا عقاب پیر خیانت تازنده تر از هوش تیز ابلق من بود که پیشتر ز شیهه شکاک اسب بر سینه تزرد دلم بنشست؟ آیا شبان علی پسرم را هم؟ باد ابرهای خیس پراکنده را با بیاری قشلاق بوشکان می برد و ابر خیس پیغام را سوی اتراقگاه. امسال ایل بی وحشت معلق عبدو جد آسود دل ز تنگه دیزشکن خواهد گذشت. دیگر پلنگ برنو عبدو در کوچه نیست منتظر کوچهای ایل. امسال آسوده تر از گردن سرازیر خواهید شد. امسال ای قبیله وارث دوشیزگان عفیف مراتع یتیمند، در هجرگاه دامنه زکروس دوشیزگان یتیم مراتع به کامتون با. در تپه های انسوی گزدان در کنده تناور خرگی از روزگار خون ماری دو سر به چله لمیده است و بوته های سرخ شقایق انبوهتر شکفته تر اندوه بارتر بر پیکر برهنه دشتستان در شیب های ماس دمیده است. گهگاه با اسهای غمناک پاییزی که باد با کپرها بازیگر شرارت و شنگولیست، آوازهای غمباری آهنگ شروهای فایز از شیبهای ماسه از جنگل معطر سدر و گز در پهنه بیابان میپیچد، مثل کبوترانی که از سفیر گلوله سرسام یافته از فوج خواهران پریشان جدا شده در آسمان وحشت چرخان سرگردان، آوازهای خارج از آهنگی مانند روح عبدو می گردد در گزدان. آیا شبان علی پسرم سرشاخه درخت تبارم را بر سینه دلاور ده تیر نارفیقان گلهای سرخ سرب نخواهد کاشت؟ از تنگ چین شالش چرم قطار شایا از خون خیز؟ عبدوی جد دوباره می آید، اما شبان علی سرشاخه تبار شتربانان را ده تیر نارفیقان بر کوه فلزی زین خم نکرد. زخم دل شبان علی از زخمهای خونی دهگانه پدر کاری تر بود، کاری تر و عمیق تر، اما سیاه. جدزاد را نگاه کن، این کرمجی ادای جمازه در می آورد. او خواستار شاتی زیبایی که خداست، کار خداست دیگر. هی هو شبان علی، زانوی اشتران اجدادت را محکم ببند که بنهای گندم امسال کت خدا از پار سال سنگین تر است. هی های هو شبان علی عاشق، آیا تو شیر مزد شاتی را اون ناقه سفید دو کوهان خواهی داد؟ شهزاده شترزاد. آری شبان علی را زخم زبان و آتش نگاه شاکی بیخیال، سرکوفت مداوم جدزادی و درد بیدوای عشق محال از استر چموش جوانی به خاک کوفت. اما در کنده ستبر خرگ کهن هنوز مار دو سر به چله لمیده است. با او شکیب تشنگی خشک انتقام، با او سماجت گز انبوه شور زار، نیش بلند کینه او را شمشیر جن شکار زهریست در میان. او ناتور دشت سرخ شقایق و پاسدار روح سرگردان عبدوست. عبدوی جد دوباره می آوید از تپه های ساکت گزدان، بر سینه‌اش هنوز مدال عقیق زخم، در زیر ابر انبوه می آید، در سال آب، در بیشه بلند باران، تا ننگ پرشقاوت جد بودن را از دامن عشیره بشوید و عدل و داد را مثل قنات های فراوان آب از تپه های بلند گزدان بر پهنه بیابان جاری کند. شعر و صدای زندگیات منوچهر آتشی را شنیدید. یادش گرامی، روحش شاد. Thank you. خروس از سرای دوست در آمد، خیز و صفا کن که مژده سحر آمد. چشم تو روشن، داغ تو آباد، دست مریزاد، همت حافظ به همراه تو که آخر دست به کاری زدی و قصه سر آمد. بخت تو برخاست، صبح تو خندید، و از نفست تازه گشت آتش امید. وه که به زندان ظلمت شب یلدا، نور ز خورشید خواستی و برآمد. به کار است، گلشن و کاشانه پر ز شور بهار است. بلبل عاشق بخوان به کام دل خویش، باغ تو شد سبز و سرخ گل به بر آمد. تو پرنوش، کام تو شیرین، روز تو خوش باد، که از پس آن روزگار ترخ تر از زهر، دار دیگر روزگار چون شکر آمد. بزم تو پرنوش، جام به جام تو میزنم زره دوش، شادی آن صبح آرزو که ببینیم، بوم از این بام رفت و خوشخبر آمد. شعر و صدای شاعر بزرگ و استاد بزرگوار هوشنگ ابتهاج در آلمان بود. آرزوی سلامتی و تندرستی برای این استاد بزرگوار دارم. نوروزتان پیروز باد. چشم بنفشه مربهار زرد و نیلی در کنار چشم سار وقت اگر خواب از بیدارش کنین عاشقانه باز بیدارش کنین عاشقانه باز بیدارش کنین آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید باز شد چشم بهاران بر خزر شد صدف ها خانه در و گوهر دشت ارژن باز هم بیدار شد از شقایق دامنش گلنار شد حاسدت آمد که مهمان آمده بوی نرگس های ایران آمده خاک من ای قبلگاه عاشقان نوبهارانت همیشه جاودان رودهایت پر فروش و بیقرار کوههایت سر بلند و استوار بر بند ما همه از خاک توست کار و کود ما ز خاک پاک توست آمده نوروز در ایران زمین خاک ما شد رشک فردوس برین بوی نارنج و ترنج و عطر بید میتوان از تربت حافظ شنید خون پاک عاشقی در جان ماست ریشه این عشق در ایران ماست هموطن نوروز تو پیروز باد ای وطن هر روز تو نوروز باد شده دنیا ز عطر و بوی عشق وقت اگر خواب است بیدارش کنی عاشقانه باز دیدارش کنی عاشقانه باز دیدارش کنی نوبهاران خنده زد بر کوهسار خون زاران شد کنار چشم زار قطعه شبنم به برگ گل چکید شانه زد باد بهاران زلف بید دامن ایران ز گل سرشار شد ای عزیزان موقع دیدار شد بعد از این هر روز بهتر روز ما جاودان تا ابد نوروز ما به همه شنوندگان گرامی کاربران عزیز رادیو البرز ایران اینفو فیسبوک رادیو البرز نوروز و سال جدید ایرانی را شاد باش میگم و آرزومندم که سال جدید سالی سرشار از پیروزی، سلامتی و تندرستی برای تک تک شماها و خانواده‌های گرامی تان باشد. امیدوارم سال 1390 خورشیدی سالی پر از عشق و صلح و آزادی برای همه مردم جهان باشد. نوروزتان پیروز باد. تا هفته آینده ساعت 8 بامداد که میزبان همه شما عزیزان خواهم بود، شما را به خدای بزرگ میسپارم. سلامتی، تندرستی، پیروزی تک تک شما آرزوی قلبی بنده است. نوروزتان پیروز باد.